Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Gönülden sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim bugün de İbret Aldın mı programımızda Hazreti Nuh kıssasına devam edeceğiz. Ki son programlarımızda bilhassa düşüncemizi ve duygularımızı Hazreti Nuh kıssası üzerine değişik surelerde geçen değişik kısımlarıyla, atıflarıyla, referanslarıyla efendim ele almaya çalıştığımızı, yoğunlaştığımızı görüyorsunuz, takip ediyorsunuz zaten. Takipte olduğunuzun biz de bilincindeyiz. Kıymetli dostlar, özellikle Hazreti Nuh deyince ilk programlarımızda Hazreti Nuh'un 1000 seneden 50 sene noksan yaşaması ki orada sene kavramının çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Efendim, iki peygamber arasında pek çok peygamberin geçtiğini, bunların isimleri zikredilmese dahi iki peygamber arasında efendim sayılmayacak kadar peygamber gelebildiği hususunu vurgulamıştık. Dolayısıyla Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh'a başlangıç yapmıştık. Çünkü ana noktaları ele almayı, onların ibretliğini vurgulamayı münasip görüyoruz demiştik programımızın süresi açısından da. Efendim ardından Hazreti Nuh'un sıfatları üzerinde durmuştuk. 14 sıfatı, Kur'an'da 28 surede geçen 14 sıfatı üzerinde durmuştuk. Bunları geniş geniş kıymetli Mehmet Okuyan hocamla beraber sizlere arz etmiştik. Ardından bilhassa Nuh suresine başlangıç yapmıştık. Hazreti Nuh'un tebliğinde kullandığı temel unsurlar, nasıl bir dil, ifade, üslup kullandığı, neleri ön plana çıkardığı ve tabii bugün de devam edeceğiz, nelerle karşılandığı, kavminin ona nasıl çıkış yaptığı, nasıl bir mukabelede bulunduğu bu çerçevede efendim ifade etmiştik. Geldiğimiz nokta da bu. Fakat ben müsaadenizle kısaca Hazreti Nuh'un kavmine karşı özellikle Nuh suresinin ilk 20 ayetinde nasıl bir dil kullandığını, onları ikna, imana davette neleri kullandığı, neleri ön plana çıkardığını kısaca bir vurgulamak istiyorum. Öncelikle efendim onları azapla korkuttuğunu görüyoruz ki azapla korkutmanın bir sonuç olduğunu söylemiştik. Yani ondan önce söylediği pek çok şey olduğunu, bir tebliğ süreci olduğunu, davet süreci olduğunu, en sonunda da şiddetli bir azapla korkutma aşamasının geldiğini söylemiştik. Efendim ve özellikle Allah'a kulluk etme noktasında, yani Allah'a ubudiyette, ibadette bulunun, efendim takvayı kuşanın ve efendim o da sizin azabınızı tehir etsin diye oradaki kısımları vurgulamıştık, ifade etmiştik. Sizi belirlenmiş ecele tehir diye vurgulamıştık. Evet. Eceli tehir değildir diye söylemiştik. Hı hı. Efendim bunun arkasından hem kainat kitabından örnekler verdiğini, hem insanın yaratılışından örnekler verdiğini, hem insana Allah'ın verdiği özel nimetlerden bahsettiğini, çoluk çocuktan, evladı uyalden, dünya nimetlerinden, yağmurun indirilişiyle gelen nimetlerden, bunlardan, yani hem Enfüs kitabından tabirinde ise, hem Afak kitabından, hem insana verilen hususi nimetlerden, hem kainat kitabından pek çok örneklerin verildiğini söylemiştik efendim. Fakat bunun karşısında kavminin ısrarla kulaklarını tıkadıklarını, yüzlerini çevirdiklerini, elbiselerine büründüklerini, ayak dilediklerini ve kibirlendiklerini ifade etmiştik. Ondan sonra Hazreti Nuh'un haykırarak davette bulunduğunu ifade etmiştik. Hem gizli hem açıktan konuştuğunu, gece gündüz durmadan, durdurak bilmeden hitapta, davette bulunduğunu ifade etmiştik. Fakat ne mümkün efendim, onlar bunu ne yapmadılar? Kabul etmediler ki örnekleri 20. ayete kadar okuduğumuzda görürüz. Yani efendim Allah sizi türlü mihalelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah 7 göğü birbiriyle ahenkdar olarak nasıl yaratmıştır? Onların içinde ayı bir nur kılmış, güneşi çera yapmıştır. Büyük kainat kitabından örnekler veriyor. Ondan sonra yerden ot bitirir gibi sizi bitirdi, yarattı diye ifade etmiştik. Yani en sonunda Hazreti Nuh'un bu kadar örneğe, vurguya, anlatıma, çok değişik açılardan davetine rağmen öğüdünün fayda etmediğini görüyoruz. Ve böylece 20. ayetin kapısına gelip dayanıyoruz. Evet. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Elhamdülillah, çok sağ olun. Siz de iyisiniz. Allah iyilik versin, çok teşekkür ederim. Şöyle genel bir özet yapmak arzusundaydım. Evet. Toparlayabildiğim kadarıyla efendim ifade ettim. Hazreti Nuh ne yaptıysa övdü, kâr etmedi. Hı-hı. Kavmi ona ne dedi? Kavminin evet. Duruşu. Çok güzel bir özet yaptınız. Eyvallah hocam. Yani Hazreti Nuh'la ilgili bu aslında 5. programımız. 5 programı 5 dakikada özetlemiş oldunuz. Elhamdülillah. Sözü kısa tutabilmek çok önemli bir söz sanatıdır. Çok mühim bir maharet gerektirir. Maşallah siz onu gayet güzel Allah ifade ettiniz. Teşekkür. Hazreti Nuh, Ulul Azm peygamberlerden biridir vurgusuyla başlamıştık. Ve onun tebliğ ile ilgili ne kadar argüman varsa hepsini kullandığını, davasını muhataplara aktarmada hiçbir sebeple yüksünmediğini, vazgeçmediğini, dediğiniz gibi enfüs dediğimiz mikro alemden afak dediğimiz makro aleme varıncaya kadar her kalemden örnekler sunmuş olmasına rağmen muhataplarının ona karşı tutumu maalesef arzu edilen düzeyde gerçekleşmemiştir. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dedik ki Nuh peygamber evet. 28 surede ele alınıyor. Öyleyse onun bütün bu surelerde ele alınan yönlerini hem onun özellikleri bağlamında 14 madde saymıştık, hem de bugün ona yöneltilen suçlamalar bağlamında çeşitli maddeler sıralayacağız inşallah. Ve gariptir, biz peygamberler tarihini vahye muhatap olma noktasında genelde algılandığı biçimde Hazreti Nuh'la başlatmıyoruz. Hatta ondan daha önce ben biraz daha iddialı bir şekilde çok daha fazla sayıda peygamberin gelmiş olduğuna inanıyorum. Çünkü birazdan sayacağım malzemeler mesela onların çok güçlü bir puta tapıcılık geçmişlerinin olduğunu gösteriyor. Yani pek çok isme tapınıyorlar. Belli ki o isimler putperestlerin putlar diye peşine gittikleri ya da önünde eğildikleri bu nesneler esasında sembollerdir. Bu sembollerin arka planında daha çok böyle hatırlı, iyi insanların olduğunu biz biliyoruz. Belli ki Hazreti Nuh'un kavminden daha önce de böyle adeta atalarınıza sadakat gösterin, onların ilahlarını terk etmeyin bağlamında uyarılarının bulunduğunu biliyoruz. Nuh suresinde birazdan okuyacağımız ayetler içerisinde. Belli ki Hazreti Nuh'tan önce de peygamberler vardı esasında. Ve kadim bir putperestlik o güne kadar da etkisini devam ettirmişti. Şimdi bu adamlar, yani Hazreti Nuh'un kavminin Hazreti Nuh'a yönelttiği suçlamalar peygamberler tarihinde hemen hemen bütün peygamberlerin karşılaştığı türden suçlamalar. Mesela şöyle başlayayım. 1. Hazreti Nuh'a Müminun suresi 25. ayette öğreniyoruz. Orada Hazreti Nuh'a diyorlar ki İn huve illa raculun bihi cinnetun. Bu adam cinlenmiş bir adamdır. Yani deli diyorlar. Evet. Müminun kaçtı hocam? Müminun 25. ayet. Müminun suresi 23. sure. Evet. 25. ayet. İn huve illa raculun bihi cinnetun. Bu kendisine mecnunluk arız olmuş. Yani delirmiş biridir. Evet. Şimdi evet. Peygamberlere kavimlerinin özellikle ileri gelenlerinin yönelttiği ilk suçlama maddesi budur. Deli. Hani bu deli suçlaması bugün gündemimizde veya kullanımımızda olan türden böyle tımarhanelik türünden bir delilik değil. Cinne, mecnun kelimesi de tabii kullanılıyor. Onu kullandıkları ayet de var Kamer suresinde. Orada Rabbimiz bize aktarıyor, buyuruyor ki Kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Mekkelilerden çok önce Nuh kavmi de peygamberini yalanlamıştı. Fekezzebu abdena, işte kulumuzu yalanlamışlardı. Ve kalu demişlerdi ki mecnunun. Bu adam mecnundur. Ve zücir. Aklı engellenmiştir bu adamın. Mecnun, cinne kelimesi cenene kökünden geliyor Arapçada. Cenne kapatmak demektir. Cin, görünmeyen varlık anlamına gelmektedir. Can, hızlıca hareket edip gözden kolayca kaybolduğu için ince yılana denir can. Hem cinler için kullanılır o kelime, hem can yılan için kullanılır. Mesela ecinne, cenin kelimesinin çoğuludur. Rahimlerdeki embriyolar için kullanılır. Saklı olduğu için, görünmediği için. Mesela cünne, kalkan demektir. Yani sahibini arkasına gizlediği için ona cünne derler. Mesela cennet, zemini üzerindeki yeşilliklerin, yaprakların kapatması nedeniyle zemini görünmeyen yer anlamına geliyor cenne. Mecnun da aklı kapatılmış şey. Yani kendisine cin musallat olmuş adam manasında. Bu sözleri, bu söylemleri kendi aklıyla, kendi aklı başındayken söylemiyor. Ona bir başka varlık musallat olmuştur. Aklı örtünmüştür. Şimdi böyle deli deyince millet hep böyle tımarhanelik bir adam aklediyor, zannediyor. Bu o değil yani. Bunların derdi aslında, suçlamaların hemen hemen aynısı Hazreti Peygamber'e de yönlendirildiği için Oradan biliyoruz. Yani onun din adına söylemlerinin cinlerin sözü olduğu suçlaması var. Oradan hareketle Peygamberimizi suçluyorlardı. Aynı mantık demek ki kanını, damarını ta Hazreti Nuh'un kavminden, onun kafir ileri gelenlerinden, yöneticilerinden alıyor ve Hazreti Nuh'u delilikle suçluyorlardı. Mesela Tur suresinde Hazreti Peygamber'e yönelik olarak Mekke müşriklerinin şu suçlamayı dile getirdikleri ifade ediliyor. Fezekkir, Tur suresinin 29. ayeti. Sen gerçeği hatırlat. Fema ente bi ni'meti rabbike bikahinin ve la mecnunin. Rabbinin bir nimeti sayesinde sen hiçbir şekilde büyücü ve hiçbir şekilde mecnun değilsin. Kalem suresinde de benzer bir ifade var. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnunin. İkinci ayet Kalem suresinin. Rabbinin bir nimeti sayesinde elbette ve sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. Peygamberlere böyle bir suçlama var. Tekrar edelim. Bu mecnunluk zır delilik manasında bir suçlama değil. İfade ettikleri vahyin kaynağını Allah'ta değil, cinlerde görme, arama, gösterme bakımından bir suçlamadır. Yoksa normalde bir delilik değil yani. Birinci, akıl sağlığının bozukluğu manasında değil. Bütün mesele vahyin kaynağını başka taraflara çekme gayretkeşliğidir. Başkaca bir şey değildir. Eyvallah. Biri bu. Suçlamalarının bir tanesi bu. İkincisi, gene bütün peygamberlere olduğu üzere ya da olacağı üzere, Nuh peygamber kavmini düşünerek söyleyelim. Onlar peygamberlerini yalanlamışlar, peygamberlerine yalancı demişler. Şimdi delilikle suçladıkları bir adama bu yalan konuşuyor demezler. Yani delinin sözüne doğruluk ya da yalanlık isnat edilmez. Belli ki söylemin kaynağı dile getirilerek sen aslında Allah adına değil başkaları adına söylemde bulunuyorsun ve yalan konuşuyorsun. Allah adına değil başkaları adına bir çıkışın var. O nedenle Allah adına yalan konuşuyorsun suçlamasını dile getiriyorlar. Onların bu sözü Hud suresinde yer alıyor. Hud suresinin 27. ayetinde ve ma nara aleküm aleyna min fadlin. Hem Hazreti Nuh'a ve hem de etrafındaki müminlere hitaben söylüyorlar. Ve ma nara aleküm aleyna min fadlin. Sizin bize göre hiçbir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bel aksine bırakın üstünlüğünüzü, nazunnüküm kazibine. Sizi biz yalancı biliyoruz. Yalancısınız diye suçluyorlar. Bu suçlamada peygamberler tarihinde sıklıkla gördüğümüz bir ifade biçimidir. bir örnek olması bakımından hatırlatayım. Saat suresinde mesela Hazreti Peygamberimize Mekke müşriklerinin yönlendirdiği suçlamalar sayılırken genelde piyasada mesela böyle nasıl diyelim menkıbevi bir din sunumu yapanların ağzından sıklıkla duyarsınız, duyarız. İşte onlar Hazreti Muhammed'e her türlü suçlamayı yönlendirdiler ama ona yalancı diyemediler. Evet. Evet. Bunu böyle çok bağıra bağıra da böyle iddialı doğru söylerler. Söylerler. Ama bu doğru değil. Onlar zannediyorlar çünkü ki o muhbiri sadıktır filan. Evet, yani Muhammedül Emin'dir. İşte oradan hareketle peygamberimize her türlü hakareti savurdular ama ona yalancı diyemediler diye böyle kahramanca böyle dizdiren cümleler söylerler. Bilmezler ki Kur'an onların bu sözünü yalanlıyor. Saat suresinin hemen 4. ayetinde ve acibu en caahum munzirun minhum. Rabbimiz buyuruyor ki İçlerinden bir uyarıcının kendilerine gelmiş olmasına şaşırdılar. Bu durumu garip karşıladılar. Ve kâlel kâfirûn ve işte bu nankör kâfirler dediler ki hâzâ işte bu yani Hazreti Peygamber için o sâhirun kezzâbun. Bütünüyle büyücü. Sürekli yalan konuşan bir büyücüdür. Yani peygamberimizi de yalancılıkla suçlamışlardı. Öyle kalkıp da ona ne olsa dediler ama yalancı diyemediler gibi böyle hamaset içerikli cümleler söylemenin bir alemi yok. Onlar peygamberimizi de Nuh kavminin kafir yöneticilerinin yolunu takip ederek Efendimiz'e de maalesef yalancılık suçlamasında bulunmuşlardı. Evet. Hazreti Nuh'a da vakti zamanında bulundukları gibi. İkincisi bu. Evet. Şimdi bunların hepsinin sonunda sözü tabii güne getireceğiz. Önce kıssanın içinden söylemleri aktaralım. Sonra bu bugün ne anlama geliyor ve biz bu mesela bu yalancı isnatlarını efendim mecnun isnatlarını bugün hangi tür insanlardan kimler için hangi konularda duyduğumuzu söyleyeceğiz. Böyle yeni bir şey söylediğiniz zaman hemen aklını yemiş diye yalan konuşuyor diye bugün suçlamalar aynen aynı şiddetiyle devam ediyor. Ve üstelik argümanlarını kullandıkları araçları da değiştirerek, geliştirerek daha komple bir saldırganlık dürtüsüyle hakikati söyleyenlere karşı aynı şeyleri yapıyorlar. Üzerlerine alınmıyorlar. Yani biz onların Mekke müşriklerinin dediği gibi karşımızda peygamberi suçlar gibi değiliz her ne kadar deseler de şimdi siz adama ayet okuyorsunuz. Peygamberlerin yaptığı da buydu. Vahyi aktarıyorlardı ve karşıdakiler bunlar yalan konuşuyor. Böyle bir şey yok. Hatta bugün onun için diyorlar ki bunlar ayet okuyor ama yani o ayeti durdu da bu mu anladı? Başka anlayan yok mu? Dolayısıyla ayeti doğrudan yalanlamanın konusu yapmıyor ama ayeti okuyanı yalancılıkla suçluyor. Dolayısıyla bu damar böyle geliyor yani bir yerde kesilmedi. Hakkın karşısında daima böyle bir karşı çıkış ve suçlayıcı bir psikoloji bütün şiddetiyle varlığını sürdürüyor. Sonra genel bir başka hastalık peygamberlere ve dolayısıyla vahye karşı ya da inananlara karşı küçümseme hastalığı. Yani hem peygamberi küçümseme hem inanırlarını küçümseme hem de peygamberlerin sundukları esasları küçümseme hastalığı var. Bu Hazreti Nuh'un kavminde çok belirgin bir şekilde görülüyor. Hud suresinin gene 27. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah onların sözünü hikaye ederek فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا Canım biz seni aynen bizim gibi bir adam görüyoruz. Ve ma neraka tebe'ke illellezine hum eraziluna badiyer ra'yi. Senin peşine gelenleri de bizim en rezillerimiz, en ayak takımı olanlarımız, en basit görüşlü olanlarımız şeklinde görüyoruz. Küçümsüyorlar. Peygamberi de küçümsüyorlar. Peygamberin müminlerini de küçümsüyorlar. Hud suresinin 27. ayeti bunun bir örneği. Peki, acaba bu hani ilk 20 ayet içerisinde var diyor hocam Dur bakalım. 13. ayet. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Ma aleküm la tercune lillahi vekara. O hem öyle hem onun şöyle bir anlamı da vardı o ayetin. Kendinizi büyük görüyorsunuz. Evet, yani onun şöyle bir ayeti vardı. Biz o ayetleri geçen programda biraz hızlı geçtik. Evet. Ma aleküm la tercune lillahi vekara. Yani siz aslında Hazreti Nuh diyor onlara ki siz niye Allah'ın her şeye kadir olduğunu fark edemiyorsunuz? Neden Allah'ın sizin saygınlığınızı arttıracağına inanmıyor ve güvenmiyorsunuz? O tersinden onlara bir mukabelede bulunuyor. Harikulade bir cevaptı o. Evet. Biz hızlı geçtik o programı, yani sunumlar programda bitsin diye. Evet. Bakın Yusuf Bey, Araf suresinde Hazreti Nuh diyor ki kavmine, Eve acibtum, çok mu şaşırdınız? Enca'ekum zikrum min rabbikum. Rabbinizden size bir öğüt gelmesine bu kadar niye şaşırdınız? Alâ racülin minküm liyunzirakum. Sizi uyarsın diye içinizden bir kişiye Rabbiniz tarafından bir zikrin gelmiş olmasına niye şaşırıyorsunuz? Onlar bir peygamber olarak insanı görmek istemiyorlardı. Aynen bu hastalık oradan beslendi, geldi Hazreti Peygamber dönemine. Mekke müşrikleri de Hazreti Peygamber'e aynı şeyi söylediler. Ekane linnâse aceben en evhina ilâ racülin minhum en endirinnâse ve beşşirillezîne âmenu ennelhum kademe sıdkın inde rabbihim gâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Yunus suresinin 2. ayetinde bu insanlara ne oluyor da kendi işlerinden birine vahyetmiş olmamız onlar için şaşkınlık nedeni oluyor? Adamlar kendi türlerinden ümitlerini kesmişler. Evet. Bir peygamber olarak insanı görmek istemiyorlar. Ki üç şeyden bahsetmiştik. Peygamber tasavvurlarını ele veren, evet, izah eden. Bir tanesi gaybın hazineleri, Allah'ın hazineleri benim yanımda değildir diyordu. Hem Hazreti Nuh hem de Hazreti Peygamber. Aynı Tabii. ifadeler vardı. Aynısı vardı. Ondan sonra bir tanesi efendim gaybı bilmem diyordu. Bir tanesi de üçüncüsü de ben melek değilim diyordu. Çünkü diyordu. Onlar bunun tersini bekliyorlar. Evet, evet. Hazineler yanında olsun. Öyle bir peygamber istiyorlardı. Hani mümin olmalarını, Müslüm olmalarını bir minnet ve töhmet nedeni olarak görmek arzusundalardı. Evet. Bir beklentileri vardı. Tıpkı Ebu Leheb de işte o mantığın bir temsilcisi olarak yaşamıştı. Gayb'tan haber versin istiyorlardı. Aslında gayb'tan haber veriyordu peygamberler. Allah'ın vahyettiği şeyler. Bu kıssanın sonunda, en sonunda o ayeti okuyacağız. Evet. Kıssanın en sonunda tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyke. Evet. Yani işte bütün bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ama onlar programın başında ifade ettiğim gibi peygambere mecnun dedikleri için onlar peygamberin söylemlerini ilahi kaynaklı bir söylem olarak kabul etmedikleri için aslında her peygamberin din adına söyledikleri gaybi bilgilerin aktarımıdır. Evet. Mesele zaten gaybın gündeme getirilmesi ve gündemi oluşturmasıdır ama onlar peygamberi insan bir varlık olarak görmek istemediklerinden dolayı din adına, gayb adına söylemlerini de bir türlü kabullenemiyorlar idi. Evet. Evet, küçümsüyorlardı. Mesela Mü'minun suresinin 24. ayeti olması lazım. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُر۪يدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. Kafir ileri gelenleri demişlerdi ki Hazreti Nuh'un kavminden, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ. Canım bu adam aynen sizin gibi bir beşerdir. Ne var yani? Küçümsüyorlar. Beşer olan peygamberi küçümsedikleri gibi kendi beşer oluşlarını da bu nedenle aslında küçümsüyorlardı. Çünkü onlar ısrarla gene bu ayette velev şaallahu le enzele melaiketen. Allah dileseydi peygamber bir melek görevlendirirdi diyerek türünden ümit kesmişliklerini adeta ilan ediyor, haykırıyorlardı. Bu damar böyle geldi Hazreti Peygamber döneminin müşriklerine de sirayet etti. Onlar da hep melek peygamber vurgusuyla peygamberimize karşı çıktılar. Onun beraberinde niye melek yok, niye melek görünmüyor, haşa niye Allah görünmüyor filan gibi böyle garip garip isteklerde bulunuyorlardı. Sonunda biraz yelkenleri indirmişlerdi. Hmm. Hani ille de peygamber insan olacaksa Zuhruf suresinin 31. ayeti, hani ille de peygamber bir insandan olacaksa o zaman da akıl veriyorlar haşa Allahu Teala'ya. Yani demek istiyorlar ki, yani sen kimi peygamber yapacağını kestiremedin, yanlış adama peygamberlik veriyorsun. Ve kalu levla nuzzile hazel Kur'anu ala raculin minel qaryeteyni azimin. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük hatırlı bir adama indirilmeli değil miydi? Buradaki hatırlı adam dedikleri işte Taif'ten Urve es-Sakafi, Mekke'den de Velid bin Mughire. Onlara göre hatırlı iki şehrin hatırlı iki büyük adamı. Onlar vahiy layık olsa olsa bu ikisine olurdu. Beğenmedikleri, beklemedikleri, küçük gördükleri, hor hakir gördükleri yetim Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesini bir türlü hazmedemediler. Bu mantık aslında damarını ta Hazreti Nuh'tan alıyordu. Bu çok kesin. İşte onların da hem Hazreti Nuh'a hem de onunla beraber iman etmiş olanlara yönelik suçlaması böyle küçümseyici, alay edici bir tavır sergilemekten ibaretti. Başka ayetler de var. قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْزَلُونَ. Yani biz sana iman edip güvenecek miyiz? Senin peşine bu rezil adamlar, ayak takımı olan adamlar takılmış durmuşken, şu Ara suresi 116. ayette böyle bir suçlamaları, böyle bir hor hakir görmeleri, alay edişleri söz konusu idi Hazreti Nuh'un kavminin Hazreti Nuh'a ve müminlerine karşı. Karşı aynı şeyi Mekke müşriklerinde de görüyoruz. Müşrik mantığında da görüyoruz evet. Diyoruz. Hocam bir mola vermemiz lazım. Öyle mi? Molayı hak ettik. Peki. Bence. Peki. Efendim, moladan sonra devam. Yine yoğun bir şekilde inşallah bu bahse devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra inşallah huzurlarınızdayız.